Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 2699. Teraz za 2499 zł. I do września nie płacisz. Do 50 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna tylko do czwartku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 1 czerwca, minęła 11. Anna Kowalik-Brękati, zapraszam na serwis. Zaostrza się białoruski i rosyjski atak hybrydowy na Polskę. Szef MON mówił o tym po spotkaniu z dowódcami. Z okazji Dnia Dziecka otwarty jest ogród przy kancelarii premiera w Warszawie. Wstęp bezpłatny. A w Wilnie festiwal chłodnika litewskiego. Szczegóły zna nasz korespondent. Białoruski i rosyjski atak hybrydowy na Polskę zaostrza się i przybrał najpoważniejszą do tej pory postać, mówi minister obrony narodowej. W związku z sytuacją na granicy, aktami sabotażu i dezinformacją Władysław Kosiniak-Kamysz w nocy wziął udział w odprawie z dowódcami w Tomaszowie Mazowieckim. Minister obrony narodowej w siedzibie 25. Brygady Kawalerii Powietrznej w Tomaszowie Mazowieckim dziękował żołnierzom i funkcjonariuszom zaangażowanym w obronę granicy. To jest heroiczna misja. To jest dzisiaj najtrudniejsza służba w Polsce. Jesteśmy wam bardzo wdzięczni. Jesteśmy wdzięczni za to, co robicie. Możecie liczyć na nasze wsparcie. Szef MON podkreślił, że do wsparcia strefy przygranicznej skierowano ostatnio najlepszych żołnierzy. Najlepsi komandosi, czerwone berety, najbardziej doświadczeni żołnierze, którzy służyli na misjach w Afganistanie, w Iraku, ale mają też ogromne doświadczenie wynikające z misji stabilizacyjnej w Kosowie, gdzie uspokajanie tłumu, walka z tłumem, to jest przede wszystkim zadanie sił stabilizacyjnych. Premier dodał, że w nocy w związku z atakami na zachodniej Ukrainie blisko polskiej granicy poderwano obronę przeciwlotniczą. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. O tym, że trzeba zatroszczyć się o zdrowie psychiczne żołnierzy chroniących granicę z Białorusią, mówi generał Grzegorz Gielerak, dyrektor Wojskowego Instytutu Medycznego. Przekonuje, że żołnierze pełniący tam służbę powinni być objęci pomocą psychologiczną, ponieważ mogą być narażeni m.in. na występowanie zespołu stresu pourazowego. To jest nieuniknione. Zdrowy psychicznie człowiek, każdy ma swoją granicę wytrzymałości psychicznej. Mamy i to bardzo dobrze. System rotacji, czyli ludzie kierowani na tak zwaną linię. Są tam 2 tygodnie, po czym wracają, odbudowują swoje zdolności, ale też dobrze by było, aby w tej odbudowie nie pozostawali sami. Na granicy z Białorusią regularnie dochodzi do ataków na polskich funkcjonariuszy. We wtorek migranci zranili nożami i rozbitą butelką żołnierza i funkcjonariusza służby granicznej. W środę rannych zostało kolejnych 2 żołnierzy. Ogród przy kancelarii premiera w Warszawie zamienił się w bajkowy ogród dla dzieci. Na najmłodszych z okazji ich święta czeka wiele atrakcji, w tym zawody sportowe, warsztaty artystyczne, gry i zabawy. Jest wata cukrowa i lody. To mi spalczy, palczy fajnie. Woda cukrowa, gry, zabawy. Tak będę z nich korzystał. Żeby się pobawić albo coś. Na jakieś zawody sportowe, może jakieś konkurencje takie. Ja lubię Dzień Dziecka, bo w końcu to jest dzień dla dzieci. No, na więcej nam pozwalają. Więcej swobody jest. Chciałabym dużo miłości, no i woda cukrowa. No jasne, piknik potrwa do 17, wstęp jest bezpłatny. Od dziś po półrocznej przerwie turyści wędrujący w polskiej części Tatr mogą przechodzić na południową stronę grani w wyznaczonych miejscach i schodzić na stronę słowacką. Z uwagi na ochronę przyrody oraz bezpieczeństwo turystów Słowacy zamykają wysokogórskie szlaki od 1 listopada do 1 czerwca. Po polskiej stronie Tatr są one otwarte przez cały rok, jednak od 1 kwietnia do 30 listopada obowiązuje zakaz poruszania się w górach od zmroku do świtu. Obecnie po północnej stronie grani w miejscach na ogół zacienionych występują jeszcze miejscami płaty zmrożonego, twardego śniegu. W Wilnie trwa festiwal różowej zupy. Chodzi o chłodnik litewski, na Litwie nazywany też zimnym barszczem. Impreza organizowana jest po raz drugi. Chłodnik litewski nie bez powodu w Polsce nosi taką nazwę. Jest to jedna z najpopularniejszych litewskich zup. Swoją różową barwę zawdzięcza ważnemu składnikowi. W składzie litewskiego chłodnika nie może zabraknąć rzodkiewek, ogórków oraz jednego z najważniejszych składników, czyli buraków. Mówi mi mieszkanka Wilna, Greta. Jak dodaje, w każdym domu zupa jest przygotowywana nieco inaczej. W zależności od upodobań smakowych członków rodziny, bazą dla chłodnika może być śmietana lub kefir. U nas w domu wolimy śmietanę. Festiwal różowej zupy organizowany jest po raz drugi. Przed rokiem cieszył się olbrzymim zainteresowaniem.

swoją drogą. Rozpoczynamy drugą godzinę audycji. Jeśli słyszą nas najmłodsi, chcę wam powiedzieć, że już za chwilę odwiedzi nas przewodnik i odkrywca, z którym wyruszymy w dziką przygodę. A komunikat dla tych nieco starszych już dzieci jest taki, że za chwilę zabieramy państwa do polskich parków narodowych. Wszystkich naraz, żeby było ciekawiej. Ja nazywam się Martyna Matwiejuk, w składzie Olga Szućko i Michalina Bieńko. Zapraszamy na sobotnie przedpołudnie z Trójką. When it's coming, I'll be running, you'll be doing the night. Sun to the ocean, gone in the night, in an orderly fashion. It's all alright, it's all alright, it's all alright. Even out in the open, do it all on the line. I need to catch more fish, baby. I need to eat more rice. It'll take some time, gonna take some time. Better buy my time. The turn in the tide. I need to buy my time until I'm on the back. Feel me, feel my soul set. Buy more time to feel that love again. Kill me strong to reap my soul again. 700,000 pumpkins on Transatlantic. This land. These hands, can you? These hands, can you? These hands, can you? Clean hands, can you? These hands. Oh. Caught in the light, had us under the ocean. Born in the night, in an orderly fashion. It's all alright, it's all alright, it's all alright. But the dawn. A w studiu Trójki jest już Krystian Tyrański, miłośnik przyrody, podróżnik, edukator, ale też człowiek związany z radiem i dźwiękiem. Dzień dobry w Dniu Dziecka. Dzień dobry, witajcie. Wimbołe, kwiatuszki małe i duże. Zacznijmy od twojej historii. Czy dobrze rozumiem, że projekt Dzika Odyseja to jest 23-miesięczna wyprawa do 23 parków narodowych, po której zacząłeś dzielić się głównie z najmłodszymi wiedzą o przyrodzie i o jej wyjątkowych oazach, jakimi są polskie parki narodowe? Myślę, że Dzika Odyseja jest ujawnieniem tego, co mam od dzieciństwa, czyli tę miłość do przyrody. Pamiętam, jako małe dziecko chodziłem razem z bratem, brodziłem w takiej małej rzeczce, łapaliśmy rybki, cieszyliśmy się tym dzikim otoczeniem, praktycznie wybiegaliśmy z domu rano, wracaliśmy wieczorem, ciągle przebywaliśmy w przyrodzie i ta miłość, ten kontakt z przyrodą, taki nieustanny, właśnie ujawnił się w przyszłości tym, że stworzyłem projekt, takie dzieło, taki challenge, wyzwanie odkrywania wszystkich 23 parków narodowych właśnie w ramach jednego wyzwania i tym jest Dzika Odyseja, ale właśnie w tej Dzikiej Odysei chodzi o to, żeby wrócić do domu, wrócić do tego doświadczenia dziecięcego, pozwolić sobie na to dziecięce doświadczenie, ale też kształtować w dzieciach tę więź z przyrodą, tę więź z budowaną na fascynacji, takim zauroczeniu się pięknem, odkrywczym doświadczaniu przyrody, żeby to było takie pozytywne doświadczenie, a nie takie nasycone smutkiem, żalem albo lękiem, że coś będzie stracone, że wszystko już jest za nami, teraz czeka nas najgorsze. Nie. Dzika Odyseja, tam wieje wiatr radości, przygody i odkrywczego doświadczenia, co jest bliższe dzieciom tej radości i temu szczęściu, które towarzyszy właśnie, kiedy jesteśmy w przyrodzie, jesteśmy z nią jedno i cieszymy się po prostu sobą i odkrywamy świat. Piszesz o polskich parkach narodowych jako o wyspach zalanych z każdej strony cywilizacją. Tak. Wiem, że masz też większe doświadczenia związane na przykład z formami ochrony przyrody w Afryce, ale dodajmy, że nie trzeba wcale daleko podróżować, by tę dzikość odkrywać i by tę dzikość poczuć. Nie trzeba. Warto odkrywać, zacząć te wielkie podróże od tych najmniejszych, od tych najbliższych. To jest fajne, że jeżeli potraktujemy Dziką Odyseję, potraktujemy odkrywanie polskich parków narodowych jako jedno wyzwanie, doświadczymy tego, że jesteśmy na terytorium lądolodu skandynawskiego i lodowców górskich. I to jest fascynujące, bo kiedy jedziemy za granicę, za koło podbiegunowe albo za horyzontem widzimy jakąś krainę, która, nie wiem, park narodowy, który jest na zboczu jakiegoś wulkanu albo przy rafie koralowej, to wszyscy tak, wow, ale fajnie, że oni są tak tożsami z tym miejscem i z tym wulkanem, a my w Polsce nic takiego nie mamy. Mamy. Są to lodowce. Jesteśmy ludźmi żyjącymi na terytorium lodowego olbrzyma i w parkach narodowych możemy tego doświadczyć. Możemy zobaczyć te krainy wyrzeźbione przez lodowiec kontynentalny, poczuć tę prawdziwość, naturalność tego miejsca, bo właśnie parki narodowe chronią tę naturę, chronią krajobraz i można właśnie tego tam doświadczyć, że ta wyprawa jest epicka, jest ponadczasowa, jest piękna i nie trzeba wyruszać za dalekie horyzonty, żeby doświadczyć czegoś wyjątkowego, bo to o doświadczenie chodzi, prawda? Właśnie, można tego doświadczyć tutaj. A my mamy w Polsce aż 23 parki narodowe, są one bardzo różnorodne. I miła niespodzianka, którą również nam tutaj sprawiłeś, jest taka, że mamy dla Państwa pewne upominki. Co to jest? To jest przygodozwój, czyli coś kolekcjonerskiego do zbierania pieczątek z 23 parków narodowych i są to miłe upominki ze względu na dzisiejsze święto. Też oprócz tego, że mamy Międzynarodowy Dzień Dziecka, ale mamy też 90. urodziny Pienińskiego Parku Narodowego, pierwszego parku narodowego w Polsce. Wtedy ta nazwa brzmiała Park Narodowy w Pieninach. Później w sierpniu powstał później Park Narodowy w Białowieży. To są takie nasze dwa parki narodowe z 32 roku. I ze względu na to, że mamy tę piękną synergię, zarówno dzisiaj Międzynarodowy Dzień Dziecka i Parki Narodowe, to się pięknie składa, bo przecież ta przyroda ma być dla kolejnych pokoleń i parki narodowe są dla naszych dzieci. Właśnie przygotowałem takie zwoje, przygodozwoje. To jest taki zwój przypominający, jeżeli on jest złożony, to przypomina taką pałeczkę do sztafety. Chcemy właśnie tę pałeczkę przekazać nowemu pokoleniu, dzieciom, żeby odkrywając parki narodowe, nie kolekcjonowały przyrody, to znaczy nie zbierały kamieni, owadów, roślin, bo tego nie można robić. Wiemy, że są regulaminy, zostawiamy wszystko, ale to, co najcudowniej, najfajniejsze z Parku Narodowego można wynieść, czyli pieczątkę. Uwielbiamy je zbierać i czasami te pieczątki wbijamy gdzieś w zeszytach, wbijamy na jakichś karteczkach, na rękach i później to nam się wszystko gubi, rozsypuje. I po takim zakończonym challenge'u 23 parków narodowych mówimy sobie, ej, zaraz, a gdzie są moje wszystkie pieczątki? A, brakuje 5. A tutaj, na tym przygodozwoju, nawet na tych dwóch zwojach, będziemy mogli później wyeksponować sobie to w domu, powiesić w super ramię i cieszyć się naszą kolekcją z rodziną, z przyjaciółmi. Moi, zobaczcie, odkryłem wszystkie 23 parki narodowe. Za każdą tą pieczątką jest jakaś moja przygoda i to będzie piękne. I jest. I mamy właśnie takie trzy przygodozwoje dzisiaj do ofiarowania. Tak, zdecydowanie lżejsze są niż kamienie, także to też, myślę, rodziców może uratować. Jeżeli mają Państwo ochotę taki przygodozwój od nas otrzymać, proszę pisać martyna.matwiejuk@polskieradio.pl. Z chęcią Państwu takie właśnie przygodozwoje zaprezentujemy. Od którego parku narodowego polecałbyś rozpoczęcie tej przygody właśnie w czerwcu, w tym właśnie momencie w roku, gdzie możemy doświadczać jak najwięcej, poczuć jakieś wspaniałe rzeczy? No tak, w czerwcu to myślę, że takim teraz parkiem narodowym, no za chwilę będzie lipiec, to będą już wakacje, ale czerwiec jest to bardzo fajny moment, żeby właśnie odkryć nawet ten nasz wspomniany Pieniński Park Narodowy. Teraz to w ogóle wszystkie parki narodowe jeszcze mają kwiaty, jeszcze można podziwiać te piękno kwiatów i w tym momencie, kiedy mamy na przykład tak gorąco i jest wszędzie takie doświadczenie suszy, można wyruszyć do tych górskich parków narodowych, żeby właśnie usiąść sobie blisko jakiegoś potoczku, poczuć ten taki, oprócz tego, że leśny vibe, to jeszcze ten wodny vibe. Tak więc ze względu na to, że Pieniński Park Narodowy przeżywa swoje urodziny, warto odkryć ten park. I też ze względu na jedną rzecz, bo już niebawem pojawią się wyjątkowe motyle. Ten motyl to jest niepylak Apollo i jest to taki przyrodniczy symbol Pienińskiego Parku Narodowego, oprócz tych trzech koron, czyli tego skalnego symbolu, który jest w symbolu parku. I niepylak Apollo jest wyjątkowym, pięknym, białym motylem, takim wielkim. I jak on leci nad tymi trzema koronami albo nad miejscami, gdzie można go spotkać, no to robi duży efekt wow i zapraszamy do odkrywania Parku Narodowego właśnie teraz. Ale też zapraszamy do odkrywania parków, no bo tak, można to zrobić na milion sposobów, a jednym ze sposobów jest to. Wyrusz do Parku Narodowego właśnie w czerwcu ze swoimi dziećmi, do tego najbliższego, który jest najbliżej twojego domu. I niech od tego najbliższego twojego Parku Narodowego zacznie się ta epicka przygoda. Ależ mi przypomniałeś dzieciństwo w Pienińskim Parku Narodowym. Spotkamy się zimą jeszcze raz, albo jakąś taką brzydką późną jesienią i zadam ci to samo pytanie, jasne. Dobrze? All of my words, all of my thoughts, the one you stood at the side. Hoping to see you on No i wszystkie trzy przygody zwoje powędrują do szczęśliwych dzieci słuchaczy trójki. Pierwszy z nich do 5-letniej Poli. Polu, będziesz mogła sobie taką dziką odyseję na ścianie zawiesić i pozbierać pieczątki ze wszystkich 23 parków narodowych. To bardzo jest motywujące, prawda? Jeżeli widzimy efekty od razu swoich ekspedycji. Tak, i bardzo też wymowne, bo zobaczcie, Pola, która wyruszy, ma te 5 lat, będzie eksplorować, poznawać parki narodowe przez kolejne 23 miesiące, może trochę dłużej, i zobaczcie, jak jej to wejdzie w krew, jak ona po prostu nasiąknie tą przyrodą, dzikością, i tak naprawdę nasza misja, żeby przekazać to pokolenie, przekazać kolejnemu pokoleniu parki narodowe, bo tym są parki narodowe, są dziełem wielopokoleniowym i to się właśnie dokona, i Pola tego doświadczy piękna, i wtedy zupełnie inaczej będzie myślała o trosce o przyrodę, o wszystkich postawach takich dotyczących odpowiedzialności za przyrodę. No i nie wiadomo, jak Pola dorośnie, może zostanie pracownikiem Parku Narodowego albo turboambasadorką tej idei i będzie po prostu wspierać rozwój parków narodowych w Polsce. Kto wie, kto wie. Ja też miałam dzieciństwo blisko przyrody i bardzo długo chciałam zostać geolożką. Ale jestem tutaj dzisiaj. Wybrałam radio, chociaż dalej zwracam uwagę na różne piękne kamienie mijane na szlaku. Krystian Tyreński jest dziś gościem trójki. Chciałam cię zapytać, czy infrastruktura polskich parków narodowych i w ogóle też szlaki są dobrze przygotowane na wizyty rodzin z dziećmi. Tak. Tak, jestem bardzo często, to teraz przeżywam swoją 5. dziką odyseję, już 5. okrążenie robię po parkach narodowych i widzę też te metamorfozę, widzę te zmiany, widzę udoskonalenia, widzę, jak na przykład muzea parków się zmieniają, jak nabywają teraz takiego już nowoczesnego wymiaru, wszystko jest takie dostosowane do tych nowych pokoleń, multimedialne doświadczenia, ciekawostki, żeby dotknąć tej przyrody. Same szlaki też ze względu na to, że do parków narodowych ruszają też osoby z niepełnosprawnościami. Parki narodowe właśnie wychodzą naprzeciw też temu wyzwaniu i widać, że to wszystko się jakby tak modernizuje i tworzy. I kiedy jesteśmy w pierwszej fazie, przypominam sobie taki moment w Kampinoskim Parku Narodowym, kiedy została wyremontowana taka ścieżka w części Parku Narodowego w ścisłej, po prostu objętych ścisłą ochroną. I pierwszego roku to naprawdę wyglądało tragicznie, no bo zupełnie to nie było spójne z otoczeniem, bo to wszystko było takie nowe, to wszystko było takie świeże, te pokłady tego wszystkiego, tego gryzu, nie wiem, tam piasku czy wszystkiego innego, ale ja wiedziałem, że wystarczy tylko jedna jesień, jedna zima i wszystko już będzie wkomponowane. I rzeczywiście, liście spadły, wszystko się pięknie wkomponowało i teraz już nikt w ogóle na to nie zwraca uwagi, a szlak jest dobrze ubity, dobrze przygotowany i służy kolejnemu pokoleniu. Dlatego czasami jak widzimy coś nam się rzuca, jakiś nowo wyremontowany szlak, to można doświadczyć tego, że wow, on jest taki niespójny, ale dajmy, żeby przyroda dała tam swojego trochę zębu czasu i damy chwilę i naprawdę to się wszystko wkomponuje, a będzie nowe i będzie i jest pięknie. To mój balkon też się całkiem nieźle wpasowuje w otoczenie. Będę tak o tym myśleć. A co teraz? Coś tam lubi jakiś remont? Nie, po prostu wiesz, no drewno żyje razem z całą przyrodą. Współpracuję z ptakami również, które nas odwiedzają, ale absolutnie się ich nie boimy. Krystian, w jaki sposób przygotować się do takiej małej weekendowej ekspedycji? Polecałbyś solidne pakowanie, opracowywanie tras, czy raczej idziemy na żywioł i liczymy się z tym, że ten plan, zwłaszcza z dzieciakami, i tak się może zmienić? Tak, to elastyczność jest tutaj wskazana, co nie znaczy, że przygotować się nie należy, no bo jeżeli mieszkamy blisko jakiegoś górskiego parku narodowego, to wymaga od nas dobrego przygotowania i właściwego, co nie znaczy, że jeżeli jedziemy do Parku Narodowego Rzecznego i będziemy chcieli spłynąć kajakiem, też trzeba się do tego odpowiednio przygotować. Tak więc zawsze warto sobie wygooglać ten park narodowy, zobaczyć, jaka jest jego specyfikacja, czy bardziej będziemy chodzić po płaskim terenie, dlatego te buty dobrze przygotujemy, czy będzie to teren wymagający, buty górskie, czy jest to park, który ma dla nas jakąś ciekawostkę, właśnie wejdziemy w jakąś jaskinię, wtedy ciepłe ubrania, czy jesteśmy w jakiej porze roku, to też ma znaczenie, no i zawsze te pory roku i ta pogoda troszeczkę nas tutaj wzywa do tego, żeby być czujnym, bo park narodowy parkiem narodowym, szlak może być piękny i prosty, ale jeżeli spotka nas, no właśnie, brzydka pogoda, spotka nas deszcz, no to wtedy trzeba być odpowiednio przygotowanym, tak więc wymaga to od nas uważności, czujności i do tego, żeby nie tak hop-siup, żeby w obcasach nie wskoczyć w Tatry i nie pójść w góry. Wiemy, że są takie też pomysły, ale to nie są pomysły odkrywców. Tylko do nas należy to, żeby się dobrze przygotować, uszanować przyrodę. Wtedy ona też nas uszanuje. Co nie znaczy, że w wyborze parku narodowego nie warto być takim dynamicznym i spontanicznym. No i właśnie zaprojektować swoją dziką odyseję na różne sposoby. No właśnie, z jednej strony to może być, że wyruszymy do parków narodowych, będziemy je odkrywać tak, jak są widowiska przyrodnicze, to jest raz, a ktoś może wpaść na pomysł, ej zaraz, ale my zaprojektujemy dziką odyseję tak, jak na przykład nasza rodzina mieszka. O, ci mieszkają w Krakowie, tam ciocie, wujki, no to wszystkie 5 parków narodowych wokół Krakowa, nie wiem, podczas wakacji nam się uda odkryć, a później jedziemy do Szczecina, bo tam mieszka wujek Heniu i tam będziemy odkrywać parki narodowe. Tak więc można modelować to różnorodnie, ale zawsze godnie i na zasadzie, że z szacunkiem do przyrody, jednak to przygotowanie ekwipunku jest ważne. To poproszę cię jeszcze o zdradzenie trochę kulis twojej pracy, ale być może rodzice małych dzieci nam za chwilę podziękują. Jakie są twoje metody podtrzymania uwagi i ciekawości u dzieci? Bo gdy jednak pojawia się trochę dłuższa wędrówka, krajobraz jednak robi się jednostajny, pojawia się przynajmniej lekkie marudzenie i to nie tylko u tych najmłodszych. Tak, bardzo fajnym jest tworzenie takiej dzikiej księgi życia, to znaczy dokumentowanie wszystkich swoich odkryć. Wtedy można dać, dzieci nasze uwielbiają trzymać smartfony w rękach, ale najczęściej po to, żeby oglądać filmy albo grać w gry, a tutaj można z dziećmi umówić się na taką fajną zabawę. Stwórzmy taką dziką księgę życia, dokumentujmy wszystkie stworzonka, które zobaczymy na szlaku, albo jakieś ciekawostki botaniczne, jakieś piękne rośliny, albo wodę, albo krajobrazy i stwórzmy sobie taki folder z Parku Narodowego, nazwijmy ten folder i dziecko, trzymając taki smartfon, może dokumentować, ale też żeby za tą dokumentacją później szła wspólna rozmowa z rodzicem, że na przykład znajdźmy, jaka jest nazwa tego owada, bo zobaczymy jakiegoś pięknego chrząszcza, albo zobaczymy pięknego motylka, uda nam się go udokumentować ze szlaku i później ta ciekawostka, to wzmacnianie tej ciekawości, zobaczymy, czy ten gatunek jest pospolity, może jakiś wyjątkowy i niepowtarzalny w danym parku narodowym i takie zaciekawianie, utrzymywanie uważności tej odkrywców, prawda? Tak więc to jest jedno. Czasami warto też pozwolić, żeby dzieci naturalnie same po prostu eksplorowały ten park, puścić je. I to jest to, że czasami dzieci rzeczywiście powiedzą: mamo, tato, nudzi mi się. Ale to nudzi mi się, to jest bardzo dobry symptom tego, że właśnie mózg dziecka już odpoczął i jest gotowy na nowe wyzwania, nowe odkrycia i pozwólmy ten moment nudy, kiedy mózg jest już właśnie taki zrelaksowany i tutaj zresetowany, pozwólmy właśnie tak, dobrze, że ci się nudzi, cudownie, za chwilę, uwierz mi, wpadniesz na genialny pomysł i ten pomysł będzie związany, jeżeli jesteś w otoczeniu przyrody, może być związany z eksplorowaniem i z taką cudowną zabawą. Tak więc to hasło nudzi mi się, nie świadczy o tym, że przygoda jest zła. To świadczy o tym, że jesteśmy na progu turbo fajnej przygody. Tylko chwilę. Teraz dobrze to skanalizujmy. Dajmy dziecku jakąś książkę, zeszyt do dokumentowania i stwórzmy dziką księgę życia. A jeżeli już mamy tę dziką księgę życia, to stwórzmy jeszcze taki dziennik ekspedycyjny. Masz, włączę ci dyktafon. Nagrywaj, odkrywco, co widzisz, jak przeżywasz swoją epicką wyprawę do parków narodowych. Nagraj z tego filmik, nagraj z tego podcast, napisz coś tego, ja napiszę i stworzymy piękny 23 rozdziałów stworzoną taką naszą piękną opowieść. I to już nie będzie nudzi mi się. Tylko mamo, kiedy wyruszymy na kolejną wyprawę? Nuda jest super, mogę się pod tym podpisać. O tak!

16 minut pozostało do południa. Pan Paweł napisał, że właśnie wraca z 9-letnią córką z Gór Świętokrzyskich i przedwczoraj podjęła decyzję o rozpoczęciu zbierania pieczątek, ale na razie ma na chusteczkach. No myślę, że te chusteczki to mogą nie przetrwać do kolejnego lata, także z chęcią również taki przygodozwój pana Pawła córce podarujemy. Zobacz, jak piękna taka intuicja, nie? Że kilka dni po podjęciu decyzji zbieram pieczątki, tu będzie taki prezent i będzie przygodozwój. O, to wzmocni motywację do odkrywania parków narodowych na pewno. Tak, myślę, że też wiele uznanych dzieł sztuki gdzieś się zaczęło od zapisywania na serwetkach w restauracjach, także to jest początek, myślę, pewnej pięknej przygody. Góry Świętokrzyskie są wysoko w twoim rankingu ulubionych parków narodowych? Uwielbiam pytanie na temat rankingów. No. Jest tak, że ja nie tworzę rankingów parków narodowych, ja składam puzzle i każdy puzzle jest bardzo wartościowy, jedyny i niepowtarzalny. Tak więc niestety to pytanie jest, jakby to mówić, bez odpowiedzi. Krystian, to powiedz, co daje nam obcowanie z dzikością? Ja często mówię, jestem rozwiany, nie rozchwiany emocjonalnie, tylko rozwiany emocjonalnie, dlatego, bo rozwiewają mnie wiatry, deszcze i wszystko, co piękne. No tak, pierwsze to jest bardzo doświadczenie osobiste, doświadczenie i skąpania się w pięknie, a piękno zawsze inspiruje, ono scala człowieka, daje to doświadczenie właśnie tej jedności ze sobą samym. Można bardzo wiele rzeczy też przemyśleć, tematów w sobie, spotkać się znowu z sobą, tak więc to jest ta wartość osobista. No po drugie zdrowie. No kwestia tego, że przebywamy w otoczeniu przyrody, zieleni, co zawsze nas uspokaja, daje, odstresowuje, daje poczucie, doświadczenie właśnie tego zdrowia. Edukacja. Ze względu też na to, że to jest podróż, podróże kształcą, a to jest wyprawa przez całą Polskę, no bo zobaczcie, parki narodowe mamy rozsiane przez całą, po całej naszej ojczyźnie i odkrywanie tych miejsc to jest lekcja geografii, biologii, kultury, historii, sztuki, wszystkiego po prostu w terenie. Tak więc to jest to. I jeszcze wychowanie, bo to jest jakby też ta kwestia tego, że no mamy właśnie to piękne, te cuda przyrody, które chcemy zachować dla przyszłych pokoleń, że też uczymy się i jakby doświadczamy tego dziedzictwa narodowego, przyrodniczego i wychowujemy swój taki patriotyzm właśnie w oparciu o to dziedzictwo. Tak więc zobaczmy, ile wartości niesamowitych daje nam odkrywanie parków narodowych bycie. No i właśnie to jest też to, że w jaki sposób wraca się do tego wewnętrznego dziecka, tego wolnego, tej wolności, odkrywczości, szczęścia, radości, no bo tym są właśnie, tym jest to spotkanie z przyrodą, jest ten powrót, bo my jako młodzi rodzice, no właśnie byliśmy wychowywani przez te żywioły, siedzieliśmy więcej na drzewach niż i na trzepakach niż w domach i widzieliśmy na własnych oczach, jak te pokolenia się zmieniają, jak pojawiają się komputery i nagle te osiedla wymierają, później te smartfony. No i teraz, jeżeli my jako rodzice pozwalamy na to, żeby wrócić do Parku Narodowego, to sami wracamy do tych dziecięcych doświadczeń, a z drugiej strony pokazujemy dzieciom, zobaczcie, to jest smak życia, to jest smak radości. I to jest takie piękne wspólne z dziećmi celebrowanie radości, szczęścia i tej wolności, którą nam daje przyroda. A co dalej będzie się działo z twoją dziką Odyseją? Tak, teraz jest wyjątkowy moment, patrząc na taki kontekst szeroki, to ze względu na to, że zbliżamy do obchodów stulecia idei parków narodowych w Polsce. W 32 roku będzie to stulecie i zobaczymy, mamy 8 lat, żeby przygotować się do tego wydarzenia i mamy ponad 7 milionów dzieci, które trzeba wysłać na dziką Odyseję. W Polsce mamy ponad... żeby przygodozwojów. No tak, 7 milionów przygodozwojów trzeba rozdać dzieci, jak to właśnie przekazanie pałeczki. I do tego mamy 8 lat. Kto mi pomoże rozdać tę przygodę z moją? Ale wyobraźmy sobie, tak? Gdybyśmy tak popatrzyli na to z takiego szerokiego kontekstu, żeby przygotować i przekazać te stuletnie dziedzictwo wypracowane przez służbę parków teraz, żeby przekazać na kolejne 100 lat nowemu pokoleniu. Zobaczcie, ile to jest pracy, ale pracy bardzo radosnej, twórczej, przez organizowanie właśnie kampanii edukacyjnej, kampanii outdoorowych, medialnych, przez bycie z rodzinami w parkach narodowych. Teraz trwa ekspedycja odkrywców. Odkrywamy po raz kolejny parki narodowe. Można do takiej ekspedycji dołączyć. Wystarczy wejść na stronę Dzikiej Odysei, dzikaodyseja.pl i tam się dowiedzieć. Tak więc zobaczcie, z jednej strony trzeba przygotować się do obchodów stulecia, 8 lat pięknej przygody, a później jeszcze kolejnych 10 lat, żeby tak doświadczyć tego, że tak, Zrobiliśmy co trzeba. Stuletnie dziedzictwo przekazaliśmy kolejnym czterem pokoleniom, które będzie tworzyło stulecie. No i to jest piękna przygoda, tak więc zapraszam wspólnie do szukania rozwiązań. Jak 7 milionów przygodozwojów wszystkim 7 milionom, ponad 7 milionom dzieciom rozdać. Tak więc to jest super wyzwanie. Zapraszam. No, trzy już dzisiaj trafiły do małych szczęśliwców. W poprzednim tygodniu w tej audycji odwiedzaliśmy Portugalię. Nie wiem, czy wiesz, ale oni mają tylko jeden park narodowy. W Polsce aż 23, także mamy, drodzy państwo, co odkrywać. Krystian Tyrański, Dzika Odyseja, był dziś gościem audycji Swoją Drogą. Wielkie dzięki. Dziękuję, do zobaczenia w parkach narodowych. Siedem minut do południa. Odkrywać świat zdecydowanie łatwiej, gdy mamy za sobą mapę, ale prawdziwa zabawa rozpoczyna się oczywiście, gdy pójdziemy swoją drogą, na przykład korzystając z niemapy. Do rodzinnego odkrywania Polski zaprasza współautorka niemap Asia Studzińska. Jako mama od 10 lat mierzę się z tym tematem, potwierdzam, podróżowanie to wyzwanie. Podróżowanie z dziećmi to wyzwanie. zarówno sama podróż, jak i kiedy już dojedziemy na jakieś miejsce, wyciąganie dzieciaków, zachęcanie do tego, żeby jeszcze coś zwiedzić, jeszcze gdzieś pójść, zajmowanie ich w czasie samej drogi. To są trudne sprawy. Każdy rodzic wypracowuje sobie z czasem różnego rodzaju triki. Zabieramy dużo jedzenia, planujemy podróż tak, żeby były przerwy, planujemy zwiedzanie tak, żeby nie zwiedzać rzeczy nudnych dla dzieciaków, albo przynajmniej przeplatać je jakimiś fajnymi atrakcjami. Tak, żeby po prostu wszyscy byli zadowoleni, cała rodzina. Ale chciałam Wam zaproponować Nie Mapy. To taka seria ilustrowanych przewodników, którą od 10 lat wydajemy. To są przewodniki po miastach, po regionach, po różnych miejscach w Polsce. Te przewodniki to taki trochę skrótowiec. Taka trochę ściąga, podpowiedź, inspiracja do tego, co można zrobić. Jest to przewodnik, który jest dobrany pod kątem potrzeb rodziny, czyli opowiadamy o jakichś nietypowych ciekawostkach, które można zobaczyć, nie wiem, na rynku danego miasta, gdzie jeszcze w pobliżu warto pojechać. Proponujemy jakieś zabawy. Nie Mapy to są przewodniki papierowe, ale zapraszam na www.niemapa.pl. Tam wszystkie są dostępne bezpłatnie. Można je zobaczyć online i poklikać, ale można też sobie po prostu pobrać PDF-a i wydrukować na drukarce domowej albo po prostu mieć w komórce. Gdzieniegdzie jeszcze są w sklepach online, o ile wiem. I jak macie taką niemapę, to może Was to trochę zainspiruje, pomoże do tego, żeby gdzieś wyjechać, zobaczyć, a może nawet przejść się po swoim własnym mieście i odkryć je na nowo. A teraz w ogóle pracujemy nad taką niemapą z Koleo o podróżowaniu pociągiem. Czasem te trasy są takie trochę długie i dzieciaki dają nam popalić, więc będziemy wymyślać różnego rodzaju zabawy, opowiadać o tym, co można robić. Nie, żeby dzieci się czymś zajęły, nie, żebyśmy my się razem jako rodzina czymś zajęli, bo podróżowanie pociągiem jest takim czasem, kiedy tata nie prowadzi, czy mama, po prostu rodzice są. Tak samo mogą uczestniczyć w zabawie i tak samo mogą się nudzić. Dołączymy do tej niemapy takie origami, które po złożeniu będzie jakby grą piekło-niebo, którą pewnie dużo z nas pamięta z dzieciństwa, tylko tak na wesoło i dotyczącą podróży. No, zapraszam Was na stronę Niemapy i jak macie jakieś dobre pomysły na patenty, na podróże z dziećmi, to dzielcie się nimi ze znajomymi, dzwońcie do radia, nie wiem, opowiadajcie o tym, bo to jest cenna wiedza. To była Asia Studzińska, a w tle Ptasie Radio wprost z Andaluzji akurat. Mapa i nie mapa przyda się na pewno w trasie, zwłaszcza kiedy wyruszamy w zupełnie nowe miejsca, które stają się naszym tymczasowym domem. A najciekawiej robi się wtedy, kiedy ten dom podróżuje razem z nami. O życiu w kamperze, również z małym dzieckiem, porozmawiamy już po 12 w Trójce. Zapraszam. Autopromocja. Założyciel Steven Wilson. Cześć! Składy różne, muzyka różnorodna, ale rock progresywny jest im szczególnie bliski. Porcupine Tree. Przeniesiemy się do roku 2001, kiedy zespół promował swoją 6. płytę, także występując w Trójce. Koncert Porcupine Tree, przypomnimy, w niedzielę, tuż po 19. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Wiesz, Barbara, ja to chyba najbardziej to lubię weekendy. No wiadomo, Marian. Znaczy weekendy kodów rabatowych w Media Expert. A, te to są najlepsze. Najlepsze. Bo w Media Expert dalej masz. Kiedyś, co godzinę biegiem do toalety. Opróżnienie pęcherza, lepiej nie mówić. Nocne wstawanie i tak w kółko. A teraz, od kiedy biorę tabletki na prostatę Duomen Prostatum, mam mniej kłopotów. Już nie szukam co chwilę toalety, a w nocy najczęściej śpię. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum w formule dzień i noc wspierają pracę prostaty i pomagają regulować częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Dlaczego zmieniłam tabletki na wątrobę i stosuję Proliver Cardio? Bo poprzednie tylko chroniły wątrobę, a Proliver Cardio również stymuluje pracę układu pokarmowego. Proliver nie tylko wspomaga wątrobę, ale również wspiera odtruwanie. I dodatkowo Proliver Cardio wspiera zdrowe serce. Suplement diety Proliver Cardio. Zdrowie wątroby i serca. Dostępny również Proliver plus Magnes. Aflofarm. Wyciąg z liści karczocha wspiera funkcjonowanie przewodu pokarmowego, wątroby, wydzielanie soków trawiennych oraz detoksykację organizmu. Wyciąg z ostryżu długiego wspiera funkcjonowanie serca. Tu Damian Sikorski. To jest wyjątkowy moment w moim życiu. Jestem basistą i multiinstrumentalistą. Po latach grania w najlepszych składach polskich artystów nagrałem solową płytę Damian Sikorski Projekt Wiosna.